अपने कर्तव्य को भयभी व्यक्ति छोड़ देता है और आदमी ने अपने कर्तव्य को नहीं देखा। मालूम होता है कि मानी को भय पर भय का लक्षण कुछ दिख रहा है। ग्रीक रोम भय से क्या होता है? रोमांच ऐसा लक्षण होता है जो रोमांच हो जाता है। एक लक्षण भय का ही होता है। भट जो है शरीर के रोग से होने और जो है हाँ तो वही बदलता है। तो इसको लेकर के लोग ऐसा मानते हैं कि वही होंगे, परंतु भाव में भी शरीर की रोमांच है। और यहाँ जो अर्जुन को शरीर में रोमांच हुआ और रोमांच में दो लेते और दोनों का मिश्रित रोमांच क्या जो है वो रोमांच है। एक तो ये रोमांच है कि उसको लग रहा है कि भगवान ने देखो मेरे जैसे की कहानी से और भगवान ने ऐसे रूप का दर्शन मुझे कराया कि जो रूप जिसे नहीं देख सकते और इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता तो भी भगवान ने कृपा करके दी भी सकते थे। इस प्रकार जो है भाव में विधवा। दूसरी यह है कि अर्जुन ने सोचा नहीं था कि यह रूप भगवान का जिस रूप ऐसा होगा। तो अद्भुत दर्शन, दर्शन कैसा हुआ? अद्भुत दर्शन। तो दर्शन में जो अद्भुतत्व है और जो कृपा शक्ति की स्वीकृति इन दोनों से उसको वो जो है हृत रोमा है। इन कहो कि भय से हुआ है, भाई देखो धनंजय है, ये तो जो है वह कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है ना। यज्ञ के लिए कहा से जाए, यज्ञ के लिए धन कहाँ से जाए? पता है आप लोगों को? पुस्तक हिमालय से, हिमालय से जीत करके धन जाए, इसमें जो है वह यज्ञ। तो इस प्रकार जो है वह धनंजय है तो महाप्रबल है वह राज की यज्ञ के लिए। दूसरा देखो धनंजय का क्या कि जब अज्ञात बात हो रहा था तो उत्तर का जो है वो गऊ को जो कौरव ले गए हाथ हाथ से और वो जो है वह गया वहां पर लड़ाई करने के लिए। वो तो देख करके मारे भाई के भगा, मारे भाई के। अब अर्जुन जो है वह उस समय तो बृहद नला के रूप में और अर्जुन ने पकड़ करके उसको रख के बांध दिया और अकेले ही जो है वह संसंधान करके सारे कौरवों को जो है वह जीत दिया और सब जो है वह वो धन जो है वह सारा पता। तो ऐसा अर्जुन है कि जो ऐसे समय में भी भयभीत होने वाला इसकी हृष्ट रोमा उसका हेतु यही है कि वह आश्चर्य दर्शन और कृपा भाव का आगे कुछ किसी भी यहाँ पर धनंजय ये सब होता है। अब ऐसे समय में भयभीत इसलिए भी नहीं मानेंगे क्योंकि जैसे कर्तव्य का भी पालन कर रहा है। शीरसा प्रणय, शीरसा का दो प्रकार का अर्थ लेते हैं। कुछ लोग मानते साक्षात प्रणाम किया, शीर जमीन पर रख करके साक्षात, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सिर झुका करके हाथ ऐसे करके सिर झुका तो लंबा पड़ा हो। जो लोग जो है साक्षात प्रणाम मानते हैं वह मधुसूदन जी ने मेरा ख्याल है उसी प्रकार का लिया जी। देखे जी घर लगने न प्रणाम है भूमि लगने न भूमि लगने न पर भूमि लगने न और अत्यंत प्रश्न दीपिका वालों ने क्या लिया, तुमने ऐसा व्यवस्था नहीं लिया। अत्योत्कर्ष दीपिका वालों ने लिया नमस्कारार्थम संपुटित हस्ता। हाँ, नमस्कारार्थम संपुटित हस्ता। मैंने उसका मतलब हाथ जोड़ लिया उसने और फिर झुका लिया। प्रणाम। तो वो विश्व रूप दर्शन भगवान का हो रहा है, ये उसके अंदर भान है और उसके प्रति जो है विशेष भाव है, इसलिए वह विधि पूर्वक भगवान को उसने प्रणाम किया। तो ये भयभीत हो जाता तो ये जो कर्तव्य था ये कर्तव्य भी इसलिए भयभीत नहीं था। तो आइए अनंत ब्रह्मांड देखेंगे तो डरेगा तो नहीं, डर तो जाएगा ही। नहीं, आश्चर्य डर जाए तब, क्योंकि डर जाए तब जब उसको भगवत रूप करके ना, भगवत रूप करके जानता है तो निश्चिंत से भी नहीं करता है, लेकिन भगवत रूप करके नहीं जानेगा तो डर। तो भगवत कृपा की अनुभूति वो कर रहा है और आश्चर्य जरूर देख रहा है, क्योंकि कल्पना ऐसी नहीं थी कि भगवान का जो विश्व रूप है, आर्य तत्व का जो हो रही वो इस प्रकार का है, ऐसी कल्पना वो नहीं, क्योंकि अति आश्चर्य आश्चर्य थी और उस आश्चर्य को सहन नहीं कर पाए, इस आश्चर्य को जो है ना सहन नहीं कर पाए। उसमें घबराहट एक प्रकार की जरूर होती है, सहन नहीं होता, ये आश्चर्य सहन। दिव्य चक्षु प्राप्त होने पर ही ये स्थिति, दिव्य चक्षु तो उसे तो देखा, अब नहीं समझे, दिव्य चक्षु नहीं देते भगवान तो दिखाई नहीं देता, धर्म चक्षु से दिखाई, पर दिव्य चक्षु देने पर देखने पर अर्जुन को जो प्रभाव पड़ा मन में उसका ही है। जैसे दिव्य चक्षु देखने में ही तो हुआ, देखने पर तो साधक के मन में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, पर साधक के मन पर जो प्रभाव पड़ा, अर्जुन के मन पर भी जो प्रभाव पड़ा, उसकी यहाँ पर स्थिति है कि सतस्तर विष्णु आदि जो रिक्तर रम्य शिक्षा देवम कृपाजलि अभाग हाथ जोड़ दिया उसने, फिर से जो है वो प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान जी जो है वो बोल अंजलि बना दिया, फिर तो मैंने बना लिया है अंजलि और कृतांजलि। तो अंजलि इसी को मानते हैं, इसको अंजलि ऐसे बहुत लोग प्रणाम करने में ऐसे और किसी प्रार्थना करने में ऐसा होता, परंपरा बार देखेंगे ऐसे प्रणाम करना कैसे करना, और प्रार्थना करते हैं तो ऐसे ऐसे अंजलि इसमें फ्री है, एक समय मुसलमान करते मुसलमान नहीं करते हो तो मुसलमान तो मानते हैं ना, यहाँ तो पुष्प जब आप पुष्प रखते हैं, अब आजकल तो ऐसे पुष्पा के हाथ में रखे हैं, पुष्प ऐसे रख करके फिर प्रार्थना, पुष्पांजलि चढ़ाने की पहले प्रार्थना होती थी, कैसे रखते हैं अब ऐसे पुष्प रहता है तो आप हाथ में ऐसे ले लेते हैं, वो पुष्प भर करके जो है कृपांजलि अंजलि, तो कृतांजलि अभाषक वो भगवान से जो है इस प्रकार बोल। बात यह है कि अब उसके लिए से बार बार बोल क्यों करवाते, जो हमको ही विस्तार से देना पड़ता है, इसके लिए यात्रा पड़ो, क्योंकि ये कई चीज जानते हो हमारी नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता, अभाषक एक क्रिया है बोलो। कहते हैं ये पुत्र बहुत मत पढ़ो तो भी जो है व्याकरण जरूर पढ़ लेना। पटपुत्र व्याकरण स्वजनो मार्ग एक और है ना वो अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र बहुत नहीं पढ़ना तो अभी व्याकरण जरूर पढ़ लेना। कहा क्यों पढ़ लेंगे? कहा कि नहीं तो बहुत गड़बड़ी है, क्या हो जाएगा। कभी कभी स्वजन को तुम स्वजन बोल दोगे, स्वजन में दंत सकार है और स्वजन में आलंब सकार है, तो स्वजन को तुम स्वजन बोल दोगे नहीं पढ़ोगे जाकर तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा। कुत्ता बोल दोगे अपने लोगों को, क्या माने कुत्ता। अब कहना है स्वजन आपने लोग हैं और तुमने कह दिया कुत्ता लोग हैं, क्या तो गाली हो जाएगी। स्वजन है स्वजनों मां और सकल के जगह शकल बोल दो, और शकल माने होता टुकड़ा और सकल माने होता सब, गड़बड़ हो जाएगा। और सकृत माने एक बार होता है और सकृत माने दिशा होता है, तो ऐसी गलती कहे समाज में ग्रहणों के न कर जाओ, इसलिए हे पुत्र व्याकरण जरूर पड़े। मेरे को व्याकरण आप आपको पढ़ाई नहीं देता, दूसरे की ताकत से नहीं मारे। और यहाँ पर कहते हैं कि भाष्य तथा स विस्मय आदिष्ट विस्मय आदिष्ट, वो विस्मय जो है आश्चर्य जो देखा ना उसके आदिष्य से हुआ है। सारे रोमान व्यक्ति सोए मुझे रोमान इसके रोए खड़े हो गए हैं, ऐसा जो है हर्षित हो गए, हर्षित होकर के नृत्य आजकल भी होता है ना। आजकल के वो कथावाचक लोग ऐसे बढ़ रहे हैं कि जो ऐसा बोलते हैं कि जो है वह नृत्य करने लगे, बच्चे कथा नहीं देती, हमने मुरारी बाबू की कथा नहीं देखी, कितने लोग नृत्य करने लगते हैं। अभी पेपर हमने देखा कि अपने आसाराम जी गए थे वहां नागपुर, नागपुर वाले जो है पता नहीं देखते कि गई तो गए विठल या विठल ऐसा बोले कि सब लोग नृत्य करते। ऐसी जो है यहाँ पर रोग जो है ना वो हर्षित वो भी खड़े हो गए, जैसे आप खड़े हो जाते हैं ना ऐसे रोग जो है उस आश्चर्य को देख करके खड़े हो गए। रोग अभवत धनंजय धनंजय ऐसा और प्रलंब प्रकर्षे ने गमनम कृपा, अब भाष्यकार भगवान जी ने भी कह दिया ना प्रकर्षे ने सही भूत एकदम झुका हुआ शीरता देवन विश्वरूप धर्म विश्वरूप धर जो देव है उनको कृतांजलि नमस्कारार्थम संकुटी के तहत, नमस्कार के लिए संकुटी के तहत संकुटी के तहत वाला होकर के आभासत उक्तवान। इन हेतुओं से लगता है कि भूमि से लग्न नहीं है, इन हेतुओं से ऐसा लगता है कि भाई इन हेतुओं से ऐसा नहीं, जिसकी परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए। एक अपने यहाँ प्रणाम करने की परंपरा है सिर रख देना चाहिए और फिर हाथ जोड़ करके खड़े सिद्ध बात, तो ऐसा ही निकालते हैं श्री मत्स्य नील क्या निकालते भूमि लगने, हाँ भूमि लगने में से राजस्थान की तैयारी में तो क्या पगड़ी बांधते ना, पगड़ी रख देते अहंकार को जिसको प्रणाम किया जाता है तो प्रणाम का तात्पर्य भी हुए अहंकार को ये पगड़ी अहंकार उसको रहती है ना उसको जो है बड़ा समझते अब पंच जाएंगे पंच करेंगे और अहंकार ठीक हो गए पंच कार्यक्रमेंद्री और पंच जाएंगे और अहंकार और बुद्धि ऐसे पवित्र हो जाएगी पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्री अहंकार और बुद्धि इसको जो है ये तो ऐसे प्रणाम है और समर्पण वो साक्षात ये अहंकार का समर्पण वहां अपना जीवन पूरा साक्षात यही प्रणाम का करके नमस्कार का अर्थ वेदांत में ही मानते हैं सीमित सीमित अहंकार ये जीवत्व इस जीवत्व को शिव में समर्पित कर चरम वृत्ति मान लेते हैं नमस्कार को न जो कवि जो है भगवान भट्टाचार्य जी का नमक शिवाय भाष्य देखिए वो ये सब तक तो मत बिता ही रहते नमक शिवाय पर चाक्षर पर भाष्य तो भाष्य में जो है वो तत्व में सिखाई जाए पदपाठ पर भाष्य तो उसके तत्व में शिकार से कैसे घटता है तत्व में क्या नहीं कि जीव भाव को जो है ना शोधित तत्व पदार्थ को शोधित तत्पदार्थ में समझ शिवाय नमः हमारे महाराज जी कभी कहते थे उसमें एक अर्थ हो रहा है क्या अर्थ है शिवाय मन न माको उधर से न कोई इधर करो माको उधर करते शिवाय मन ये पहला पहला अर्थ है शिव को नमस्कार दूसरा अर्थ है शिवाय मन के लिए मन ये दूसरा शिव के लिए जो है मन हमने जो मन जगत के लिए रखा था उसको शिव जी के लिए शिवाय मन और तीसरा अर्थ क्या है शिवाय मन शिव के लिए एक शिव का अवकाश शिवाय नम शिवाय शिवाय मन शिवाय मन हाँ प्रश्न कहते थे जितने भी जो है चौपाई चौहा या जितने भी प्रसंग आते वो भारतीय परंपरा में एक विशेषता है कि प्रत्येक का अर्थ कर्म दृष्टि से भी होता है भक्ति दृष्टि से भी होता है ज्ञान इसी का अर्थ कर्म दृष्टि से दूसरा नमस्कार ही कर्म दृष्टि से भाव दृष्टि से सिवाय मन मैं ये मन आदर्श ये वो ना भगवान भी कहते हैं मैं ये मन आदर्श की भक्ति जो की और ज्ञान दृष्टि की हुआ मुझे कहते थे जैसे सत्संग सत्संग का एक तीन दृष्टि था कैसे अर्थ होता है अरे सत्संग माने क्या आप जगत में समझे पहले संत के पास जाए संत के पास जाकर के आप गए थे गिरे तो कहाँ गए थे तो संत के पास जब आप बैठेंगे तभी आपको वस्तुतः ज्ञान होगा कैसे उठना कैसे बैठना कैसे बोलना क्योंकि जगत में तो निस्वार्थ कोई बोल ही नहीं सकता जगत में तो बिना किसी प्रयोजन के बिना कोई लक्ष्य के लिए व्यवहार कर ही नहीं सकता तो संत के पास जाता है तब उसको ये तो अलग जो है निष्प्रयोजन तो वहां बैठे बिना तो वो बिल्कुल कर्म भी नहीं सीख सकता ना कर्म कैसे करना चाहिए ये कैसे सीखे क्योंकि आदत कहानी मेरे को तो आगे खाई ने जगत का तो समझते नहीं देती कि बिना कुछ कार्य कैसे कर पड़े ये जगत को कर दिए तो पहले सत्तर में ही सत्तर और दूसरा सत्तर क्या होगा जब ऐसा करने के भाव तुम्हारा बनेगा तो वाणी शुरू होगी तो वाणी भाव रूप में जब सुनोगे तो वाणी लेकर के भाव तो जब वाणी लेकर के आए तो जो संत की वाणी है उस वाणी के साथ संबंध बना और संत की वाणी का अर्थ क्या होगा परमात्मा तो जब उसका अर्थ का सत्संग होगा ना अब उसका अर्थ जब सत का है तो अर्थ होगा संत के उपदेश का अर्थ ये सत है क्योंकि सत तत्व का ही व्याख्यान करता है तब उसका जब संग हो जाएगा तब सत्संग पूरा हो जाएगा तब तुम अपने को भी सत समझ लोगे और संत को भी सत कही जाएंगे और तभी जगत को भी सत जाएंगे पूरा हो जाएगा तो यहाँ से शुरू होगा सत्संग और खत्म कहाँ होगा खत्म जो सिकालाबाद जयपुर तक के तो वहां से खत्म होगा तो कहते थे प्रत्येक जो अपने यहाँ का प्रसंग आता है इसीलिए कहते थे गीता को तो कर्म दृष्टि से देखो तो कर्मार्थ और भाव दृष्टि से देखो तो प्रत्येक श्लोक में भाव अर्थ और ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो जो है साधन साधियों को ज्ञान तो तीन प्रकार के अधिकारी हैं इसलिए ये प्राकृतिक ग्रंथ है ये प्राकृतिक ग्रंथ सभी के लिए होते हैं इसलिए वही वही है उसी का अर्थ सत्संग जब चला तो निश्चित व्यवहार हुआ मैंने व्यवहार सीखा था निशंक के पास जाकर बैठा वह जब बैठेगा तब वहां पर उसको पता लगेगा ना संत जो कर रहा है वो कार्य कर रहा है के अधिकारा लिखा आपके उपनिषद में इसी में आएगा हर लोग में अरे देवता असुर और मनुष्य फिर जाएंगे प्रजापति के साथ प्रजापति के पास जाकर ऐसे प्रार्थना करेंगे हमारे कल्याण का उपाय बताइए तब प्रजापति कहेंगे कि भाई ऐसी कैसे तो हमारे यहाँ रह करके एक वर्ष जो है ब्रह्म के पूर्वक हमारे आश्रम में सेवा बताएं जब वो वहां रह करके तीनों ने सेवा की और उसके बाद बुलाया तो देवताओं से कहा कि जो है देवताओं ने कहा मुझे सही उन्होंने कहा दी उपदेश किया ना द देवता जी को छोटा करने लगे कहा समझ गए कहा समझ गए आप क्या समझे आज हम लोगों में भूख बुद्धि बहुत ज्यादा है इसलिए आपने हमको उपदेश किया कि समझ हम तुम लोग इंद्रियों को जो है निमित्त करो ये तुम्हारी बुद्धि अरे एक वर्ष क्यों वहां शिकायत थे समझ पा रहे पानी समझ पा रहे सारी सुनने के थोड़े समय देता है जब वो शुद्ध हो जाता है तो संकेत समझ लेता है देखो जगत में जो इसका भाव बन जाता है वो एक संकेत समझ लेता है और भाव नहीं तुम बनाओ तो जो है वह झंडा नहीं समझ में आता उसको संकेत कैसा देगा वो तो खाली ग से समझ लिया फिर उसके बाद जो है वह असुर आए असुरों ने कहा उपदेश करिए उन्होंने विचारा कहा समझिए कहा समझिए क्या कर लिए कहा हम लोग हिंसा व्यक्ति जाए इसलिए आपने जो है द से कहा कि जैसे दया प्राणियों पर दया करो तो क्यों दूसरे को हिंसा करते हैं दूसरे को क्यों ना दया तुम्हारे कल्याण क्या है आप उपदेश करिए आप तो मनुष्य विचारे कहते हैं आप क्या समझे? आप ये समझे कि हम लोगों में संग्रह व्यक्ति का इसलिए गलत है। तुम इतिहास के लिए दो, इतिहास के लिए देते रहो, जितना भी कमाओ उसको जो है इकट्ठा करके मत रखो, देते देने का है क्योंकि तुम संग्रही हो, इसलिए जो है देने का आधार तो तुम्हारा कल्याण। हाँ नहीं तो संग्रह के लिए फिर उसकी रक्षा के लिए हाथ बनना पड़ेगा उनकी तरफ, उनको विश्वास नहीं हो रहा है तो लड़के समर्थ आएंगे फिर उनके रंग में ठीक है। आराम सरकार काम बाहर इतना पानी जो है वो आपने ले लेता है समझ लीजिए, तो आपने पास रखता है समुद्र से लेने की कला तो इसी में, पर उसकी महानता यही है कि ये तो लेता है बहुत बड़ा जंगला भी ले लेता है और सारे विश्व को मीठा करके दे फिल्टर कर देता है, लेता यहाँ से है वहां तो नमक भरा हुआ उसको पी नहीं सकता, पर वो फिल्टर करके सारे जगत को जो है वो अपने पास ये करती है। आधार हम ही कर जाए सकाम बारी बारी में कर सज्जनों का लेना जो है वह देने के लिए होता है, उनका लेना देने के लिए सकार है भगत तो यही अभ्यास करो देने का बीज बोगे नहीं तो फिर जो है वो फसल जो है कोई बीज की रक्षा ऐसी थोड़ी होती है कि बोतल में बंद करके रहे फिर बीमारी में रह तो इसके बीज की रक्षा नहीं है ना। इस बार से एक महात्मा जो है जाने लगे तो परीक्षा के लिए हमने शिष्य को एक एक किलो चना दे दिया तो इसकी रक्षा कर मैं जब तक आ और तीन वर्ष के बाद जो है एक ने तो बहुत सुंदर बोतल में बंद करके उसको रखा था, रोज संभालता था कि इसको कोई खाए नहीं थी, और दूसरे ने सोचा कि गुरु जी ने कहा रक्षा करने के लिए तो ऐसी कैसी रक्षा होगी, ये जो बोतल में रख देंगे तो भी पीड़ा पड़ी जाएगा उसकी, तो उसने क्या किया तो उसको बोल दिया दस गुना होगा पचास गुना होगा उसे जो है वह भेज दिया रख दिया थोड़ा और बाकी जो है आपको प्रसाद करने का, और दूसरे साल फिर बोल दिया दूसरे साल फिर बोल दिया, अब गुरु जी आए तो दोनों से कहे कि ले आओ रक्षा करके रखा है ये तो ये बोतल ले आया अब अंदर से पीना खाएंगे उसमें कुछ दर्द तो खाएंगे, दूसरे ने कहा तुमने आज की महाराज ये पूरा कमरा भरा हुआ खुद तो रक्षा करने से बढ़ी रहा पचास गुना रखा तो देखो रक्षा करना ही रक्षा किसने किया रक्षा उसने किया बोलने वाले से रक्षा किया ऐसे बोलने से ये सभी चीजों में बने सुख सब चाहते हैं और सुख कैसे आता है इसको तो नहीं जानते हैं देने से आता है, जितना सुख आप दूसरे को दे दे वही बढ़कर के तुम्हारे पास आता है, चाहने से नहीं आता नहीं आता, सम्मान पर चाहते हैं पर सम्मान नहीं मिलता रोते हैं, सम्मान चाहने से नहीं मिलता सम्मान देने से, तो सबको सम्मान दे देखो तुमको सम्मान नहीं भगवान का नाम है ना हमारी मान तो मान्य भगवान भी यही विशेष वो अमानी है दूसरे से मान नहीं जाए अब मान कर सभी को सम्मान विदेशा को मान यदि दूसरे से सम्मान चाहते इसलिए सब पूजा करते हैं। वो पूजा नहीं क्या, पूजा नहीं क्या है, पूजा कर दूसरे को सम्मान देते। गोवर्धन में उठाना होगा तो जो है वह सबकी लाठी लगवा करके ग्वाल वालों को सम्मान दे दी, कि तुम्हारा लाठी लगी सब गोबर में जाता है ना, महीने में रखा चोरी अंदर यदि वो भुगतान तो उसके संकल्प से है, तो सम्मान देने के लिए सही को देते क्रीडन को नकल प्रसन्नता प्रभु दिया। ये कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार जो है वह व्यक्ति ने इस पर कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिशत प्रत्येक श्लोक का अर्थ ही तीन प्रकार है, और जैसा अधिकारी होता है उसके लिए उसी प्रकार है। अधिकारी अपने प्रकार का हाथ सोचने से ग्रहित कर लेते, इसलिए शास्त्र अपना जटिल मालूम होता है, ज्ञान का प्रतिपादन करता है, चिंता को देखिए कोई चिंताकार है जो यही मानते हैं कि कर्म का प्रतिपादन करता है, चिंताकार है जो ज्ञान का प्रतिपादन करता है, कोई मानते हैं भक्ति का प्रतिपादन करता है, तीनों व्यक्ति से जिस प्रकार का तमाम स्थिति आपकी कहो कि जो है किसका प्रतिपादन करता है, अरे वो कर्म का भी प्रतिपादन करता है और भक्ति का भी प्रतिपादन करता है। कर्माधिकारी के लिए कर्म का प्रतिपादन करता है, भक्ति अधिकारी के लिए भक्ति का प्रतिपादन करता है, और ज्ञान अधिकारी के लिए ज्ञान। ये तात्पर्य सब तो ज्ञान में रहेगा, तात्पर्य ज्ञान में है, ये स्थिति की निर्धारित होता है, इसलिए भाजपा भगवान ने निर्धारित किया, पर उन्होंने खंड थोड़ी भी क्रिया कर सकते। तात्पर्य किसने वेद का तात्पर्य उसी में गीता का तात्पर्य, जो तो भक्ति में ज्ञान है वो कर्म में ही मान लेते हैं। हाँ, तो जो भक्ति कर्म में मान लेते हैं वो ज्ञान का अर्थ नहीं करता, लेकिन जो इस वैदिक परंपरा को जानता है तो उसका तो विरोध नहीं होता ना, उसका तो विरोध नहीं होता, जो कि वो साधन है वो सीढ़ी है, वो सीधे रूप में किया जाता है। पर मेरे कहने का तात्पर्य कि अधिकारी अपना अपने अधिकार के अनुसार ही ग्रहित करेगा, उससे बड़ा दृढ़ साफ कराना चाहे तो भी नहीं। आजकल जितने पुस्तकें सब हो गए उपनिषद सब पढ़ाया जाता तो सब उपनिषद ग्रहित कर लेते हैं क्या, पहले ऐसा नहीं, जैसे गुरु देखता था कि क्या इसको पढ़ाया, महापुरुषों को कई महापुरुषों के किसी को तो डांटते थे, वो बैठता था ध्यान करने तो उसको डांटते कि दूसरे आप गुण करके वहां पर बैठा है और सेवा नहीं करता है, मिट्टी ढोला दे, और कोई बहुत सेवा करता था उसको कहते थे कि देखो इस संस्थान में बहुत मत लगा रहा है, घंटा दो घंटा वेट करके थोड़ा जब उठाता, किसी को कहते थे कि बहुत हो गया, बहुत देख लिया तुमने आश्रम आश्रम जब करते, ये जगह ऐसी है राग संकल्प न करो, जब संकल्प छोड़ लेकिन सर को नहीं कहते, सर को महापुरुष ऐसा नहीं, जो भी जानते इसके अंदर भी है इसको कहने से कोई फायदा नहीं है, तो हाँ उसको बड़ी प्रसन्नता कर दे, हाँ बहुत परोपकार का काम करते, भक्तों ऐसा कहते नहीं, भक्तों का जो है उसी प्रकार का उसी की उसकी उन्नति, उसी की उत्पादन योग्यता होनी चाहिए, बिना योग्यता के थोड़ा आगे बढ़ता, ये साधन जो है जैसे जैसे जीवन में साधन होता है उसी उसी प्रकार का। आजकल सबसे बड़ी समस्या तो यही हो गई है ना कि सब ज्ञान पुस्तक में आ गया, अब पुस्तक पढ़ गई और सभी पुस्तक पढ़ लिए, अरे आत्मा तो निर्दोष है, अरे आत्मा तो निर्दोष है ही, कौन कह रहा है आत्मा निर्दोष, तो देखते हो करना कुछ ज्ञान पूरी करने से क्या होता है। जो दुरुपयोग करते हैं दुनिया भर का ठेका तुम्हें नहीं मिल गया है, कौन क्या करता है इसका ठेका तुम्हें नहीं मिल गया। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि इस प्रत्येक का अधिकारी के अनुसार जो है वह साधन देते हैं और सभी को किसी की उपेक्षा नीचे नहीं करते हैं तो दूसरे साधन के प्रति कभी भी देश वृद्धि नहीं होते, नहीं तो मंत्र नहीं की। कोई तीसरे जप रहा कोई राम राम जप रहा है, इस राम के जपने वाले के प्रति देश हो जाएगा तो फिर भी नहीं पता है। अध्यक्ष राष्ट्रों का मत नहीं, हाँ तुम कभी इधर मन लगा हो कभी उधर नहीं, तो एक निष्ठ बन पर दूसरे का है। अरे भाई अपने अपना पति अपनी अपनी पत्नी अपने लिए जो है वह सब कुछ जो साधन तुमको मिला है वही तुम्हारे कल्याण और दूसरे का साधन अच्छा है खराब है इसमें तुम किस ले जाओगे तब तो तुम्हारी बुद्धि बेचैन हो जाएगी। तो भारतीय परंपरा बहुत ही गहन है, इसीलिए गुरु की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। गुरु ही निर्णय करता है कि इसके लिए कौन सा है। तो ये हो गया चितांजलि का भाग, थोड़ी सी टीका हम हुए हैं। विश्वरूप धरत के भगवता तस्मिन एकी भूत जगत उक्त विशेषण से दर्शनान दर्शन अनंतरम किम अकरो अपेक्षाया मार। तो देखिए विश्वरूप धरत ये शक्ति है ना, और उक्त विशेषण और जनता जनता भी शक्ति है ना, हाँ भगवत विश्वरूप धरत के भगवत ये हो गया। तस्मिन एक ही भूत जगता है विश्वरूप धर जब परमात्मा हो गया तो जगत उसमें एक ही भूत हो गया है, जगत उसे पृथक तो रहा नहीं। तो तस्मिन एक ही भूत जगता और वो जगत कैसा उक्त विशेषण से प्रविभक्त मनेत इसके दर्शन के अनंतर किम अक्रोत अर्जुन, अर्जुन ने क्या किया इस अपेक्षा ने सचिव सता विस्मय आश्चर्य बुद्धि भाषी में था ना, नहीं जिसमें विस्मय शब्द था ना, तो जिसमें क्या है कि आश्चर्य बुद्धि का नाम ही विस्मय और राम राम ये तत्व पुलक तत्व और रोम का जो है हर्षित होना माने पुलकित हो जाए, रोम का पुलकित प्रकर्षो प्रकर्ष क्या है उसका प्रकर्ष भाष्य में आया था क्या जी प्रणम्य प्रकर्षेण नमन कहते ना प्रणम धातु है नम प्रवर्त्य शब्द तो प्रकर्षेण नमन तो प्रकर्ष क्या हो गया भक्ति श्रद्धयो तो भक्ति श्रद्धा हर गुरु ध्यान भक्ति और श्रद्धा ये जो भक्ति श्रद्धा का अधिक है यही एक प्रकार इस प्रकार प्रणम्य ने जो प्र वो प्र से निकालिया भक्ति श्रद्धा का अतिशय पूर्वक नमन, क्योंकि नमन तो अलग ही प्रकार होता है ना, नमन और प्रकाश के स्वरूप कितने प्रकार का नमन जानते एक नमन ऐसा होता है काशी में जो है और गुरु गुरु जी प्रणाम उसकी भक्ति श्रद्धा कलेश इसलिए कहे तो उसमें तो गुरु जी को देन रहे, गुरु जी को कुछ लेन रहे। एक आमबादी के बैठ के ऋषियों के पास द्वारका थे, हैं शाम को जो है वो कपड़ा बांध दिया था पेट में, उसको साड़ी पहना दिया था। और दूसरे बालक जाकर के ऋषियों को बहुत भाव से प्रदान किया, भाव के थे, भाव से प्रणाम कर जो परीक्षा ले और कहे कि ये गर्भवती है पर लज्जा करती है, आपके पीछे छोड़ सकती है, ये जानना चाहती है कि लड़का होगा कि नहीं। तो देखो उसने बड़े ध्यान से प्रणाम किया था, बहुत जोर से प्रणाम किया था, बहुत जोर से प्रणाम किया था, पर उसने श्रद्धा भक्ति कर ली, ऐसा भी नमन महात्मा का जो है शरीर शांत हुआ वहां पर, तो दृष्टि लोगों ने देखा कि उसके किला जिस पर कब्जा कर लेगा, तो जो दृष्टि थे अपने स्वामी जी महेश्वर मुख्य दृष्टि, तो दृष्टि लोगों ने क्या किया कि खूब फल फूल फल माला खुद देखा करके और खूब स्वामी जी का पूजन किया, पूजन पूजन करके कहा वो जरा दर्शक का पानी यहाँ दर्शक कर दिया। उन्होंने दर्शक कर दिया और बाद में साधना करने वाले पहुंचे, अरे भाई कि हमको क्या पता था, वो तो सब दर्शक करा लेंगे, विश्वास में ले लेना पहले। तो वहां पर बहुत नमन इत्यादि तो दिखाई देता है पर श्रद्धा भक्ति नहीं। कहते ना अतिविनियम धोते अतिविनियम, तो श्रद्धा भक्ति यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रद्धा यहाँ पर अर्जुन में एक भय भी उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि वो भक्ति स्वरूप देख करके उसके अंदर श्रद्धा और भक्ति और बल भक्ति श्रद्धा भक्ति विश्व इस प्रकार नहीं रहने में हम लोग, क्योंकि अब ऐसा समझिए 14 श्लोक हो गया, अब आगे जब पाठ आरंभ होगा नर्मदा भगवती की कृपा होगी तो हम लोग फिर विचार करेंगे, स्वागत करेंगे। इतना समय हो गया गीता शुरू की,